tym planie Bowiego żegnania się ze światem były i teledyski, i parę innych rzeczy. I No Plan po takim, w takim trochę starodawnym stylu było epką. Była kiedyś taka bardzo popularna forma wydawnicza w latach 60., kiedy nie wydawano nowego albumu, tylko wydawano 3-4, no czasami 5 piosenek. I Bowie użył właśnie tego. Na No Plan, oprócz tego utworu, który wówczas był premierowy, pojawiły się jeszcze dwa nowe, Killing a Little Time i When I Met You, i Łazarz, który otwierał to wydawnictwo. Czyli jest musicalu obecny. Tak, to coś w rodzaju postscriptum gdzieś do Black Star, prawda? Ale właśnie przez tą przeróżną taką takie krosowanie się musicalu, płyty Black Star, singli i utworów, które potem przynależały kalendarzowo tak naprawdę do projektu Black Star, ale trafiły nam do musicalu, to spowodowało, że to jest taka próba uporządkowania tego wszystkiego. Utwory Killing a Little Time czy When I Met You w zamierzeniu Bowiego nie trafiły na Black Star, bo widocznie do koncepcji albumu nie pasowały, ale przynależały do tego samego okresu jego twórczości i nie wiem, czy on, czy to już wydawcy postanowili trochę to wszystko tak uporządkować, żebyśmy mogli sobie na półce postawić pożegnalnych utworów Bowiego. Zresztą No Plan wyszło najpierw na singlu takim w tradycyjnym, czyli tylko ten jeden utwór, no a potem połączono go z tym, co w tym wypadku dla musicalu było najważniejsze. No i znowu. Nie wiem, czy cię poświeciłem. Fascynujące. Ale... No, oczywiście nie byłabym w stanie tego powtórzyć i na przykład przeprowadzić audycji własnej z rekonstrukcją tej całej opowieści, no ale mniej więcej starałam się nadążać. No to teraz spróbujemy, bo już godzina pierwsza dwie, spróbujemy powrócić do naszego nagrania mojego z Konradem i Mielą. Oczywiście przedtem będzie utwór. No, nie pozostaje nic innego, jak teraz wreszcie zacytować no, tytułowego Lazarusa, czyli będzie najpierw Lazarus, utwór. Później będzie krótka, bardzo krótka rozmowa z Konradem i Mielą. Widocznie ten Lazarus jest strasznie długi, bo to całe to ma naście minut. A na samym końcu jeszcze będzie jeden utwór i on otworzy nam to kolejne nasze spotkanie, moje z tobą. No mogę tak... Ale przepraszam, jeszcze ci muszę namieszać bardziej niż do tej pory, bo powiedziałeś o Lazarusie. Lazarus ma wersję, jeżeli chodzi o czas, kilka. O dzięki. To ja chyba mam najdłuższą. Nie wyczerpuję wszystkiego. No dobrze, to posłuchamy, sprawdzimy, bo to Wojtek doklejał do rozmowy z Konradem, tak więc przekonamy się. I później właśnie będzie utwór, który otworzy ostatnią część naszego spotkania, przedostatnią, tak sądzę, kiedy zapytam cię o pewien taki, wydaje mi się, ciekawy motyw w twórczości Bowiego, czyli już nie o płytach, nie o musicalu, tylko o czymś, co go fascynowało. Może domyślasz się, o czym myślę? Jeżeli nie, no to pytanie zostanie wprost postawione, a teraz... Nie domyślam się. No to świetnie, będzie weselej. W przypadku Bowiego pytanie o to, co go inspirowało, jest pytaniem bardzo otwartym. No dobrze, 3 minuty po pierwszej i powracamy za kilkanaście minut do ciebie.

No właśnie, a teraz zapytam o takie sprawy czysto praktyczne naszego gościa Konrada Imiele, dyrektora Teatru Muzycznego Kapitol, artystę tego teatru także. Co z ograniczeniami wynikającymi z licencji? No oczywiście umowa licencyjna zobowiązuje nas do tego, żebyśmy zrealizowali ten dokładnie scenariusz, który został stworzony w Nowym Jorku. Natomiast piosenki zabrzmią po angielsku, dialogi no, czyli zabrzmią oryginalnie. Po polsku. Tak, tak, tak. Piosenki nie mogą być wykonywane w innym języku niż angielski. Taka jest restrykcja licencji. Natomiast będą tłumaczenia wyświetlane dla osób, które nie posługują się biegle tym językiem. Natomiast dialogi są oczywiście przetłumaczone. Tłumaczenia dokonał Michał Juzoń, który wcześniej współpracował z nami jako tłumacz Jerry'ego Springera właśnie w reżyserii Jana Klaty, a był, jak pamiętasz, Baszko, świetnie, myślę, wieloletnim producentem przeglądu piosenki aktorskiej. Okay. Więc Michał przetłumaczył dialogi. Jakie są jeszcze ograniczenia? To chyba tyle właściwie, bo... Czyli może Jan Klata pohasać? Może Jan Klata pohasać, no gdyby nie mógł, to bym Jana Klaty nie zapraszał. To nie jest format. No tak. To nie jest format, to jest przedstawienie, które w tej warstwie inscenizacyjnej można zrealizować, no jak tam wyobraźnia już twórcom podpowie. Musimy się trzymać litery tekstu i oczywiście dźwięków, aranżacji również. Autorem aranżacji jest niejaki Henry Hay. I to są aranżacje stworzone właśnie przy premierowej wersji nowojorskiej. No ale tę wersję nadzorował David Bowie, więc one są niejako namaszczone przez autora, więc tego się trzymamy. No dobrze, kontynuujmy wątek ograniczeń i strony praktycznej poniekąd, czy organizacyjnej. Ograniczenia wynikające z okoliczności, w jakich od sierpnia państwo pracują nad tą prapremierą polską. Wiadomo, o czym mówię, a nie wymieniam nazwy tego oto szkodnika, który... Potterze była taka postać, sam wiesz kto, tak, tak, bo tak. Wymieniać jego imienia. Właśnie. No więc sam wiesz kto pokrzyżował trochę nasze, nie tylko nasze plany, faktycznie na wiosnę. Natomiast mi bardzo zależało na tym, żeby mimo, że musiałem jednak plany w ogóle teatru, plany repertuarowe, plany naszych najnowszych premier, no trochę zmodyfikować. Jak każdy teatr. Jak każdy teatr, głównie ze względów ekonomicznych. Nie na wszystko nas stać, krótko mówiąc, trochę jak znaleźliśmy się w sytuacji, że znikąd pomocy, no to musieliśmy posunąć się do ostateczności, czyli krótko mówiąc przejeść pieniądze na bieżące premiery i tak jak premierę Alicji w reżyserii Martyny Majewskiej, spektakl na podstawie Alicji w Krainie Czarów przeniosłem z czerwca na przyszły rok, tak bardzo zależało mi na tym, żeby ocalić Lazarusa, żeby ten spektakl powstał wtedy, kiedy miał powstać, bo mam wrażenie, znaczy mam pewność, że kontekst, w jakim obecnie się znaleźliśmy, bardzo służy temu spektaklowi. To jest spektakl, który bardzo dotyka tego, w jakim miejscu dzisiaj znajduje, w jakiej kondycji znajduje się nasza Matka Ziemia, co myśmy z nią uczynili, coście jej uczynili, w jakiej kondycji znajdują się w ogóle relacje międzyludzkie. I ten wirus też gdzieś tam, no, my się do niego nie odnosimy bezpośrednio w tej realizacji. Ale wiadomo kto. Przepraszam. Tak, sam wiesz kto. On oczywiście jest elementem tego całego pandemonium, które obecnie jest na Ziemi. I o tym w dużej mierze jest ten spektakl. Więc można wierzyć w zbieg okoliczności, ale faktycznie... To, że my Lazarusa mieliśmy zaplanowanego właśnie na październik 2020 roku, mam wrażenie, że jakoś no, pewne energie się tak poukładały, że repertuarowo no, to nie można lepiej. No właśnie, tak pomyślałam, że gdybyś nie wymyślił tego wcześniej, to trzeba by teraz, dokładnie teraz to wymyślić, no i miałbyś kłopot, bo trzeba by się z kolei bardzo pospieszyć. To był tylko taki żart kolejny. Znów rozstajemy się, by posłuchać muzyki i ewentualnie rozmowy z pewnym gościem, który jest z nami na żywo. A więc przypomnę, Konrad Imiela, z którym kontaktujemy się niestety tylko przez komunikator internetowy. A dlaczego w tej postaci występujesz, opowiemy Państwu podczas kolejnego naszego spotkania, czyli próby kolejnego połączenia się z Tobą. Ziggy played guitar, jamming good with Webb and Gilly and the Spiders from Mars. They played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hairdo, like some cat from Japan. He could lick 'em by smiling, he could leave 'em to hang. They came on so loaded, man, well hung in snow white tan. Time, jiving us that we were voodoo. The kids were just crass. He was the Nas with God-given ass. He took it all too far, but boy, could he play guitar. Making love with his ego, Ziggy's trzeci fragment rozmowy z Konradem i Mielą w finale naszego spotkania, już jak pożegnamy się z Piotrem Mecem. To jest Trójka pod Księżycem z 24 na 25 września, pierwsza jesienna tego roku. No a pieśni Davida Bowie, nie odmieniam, idealnie pasują do tej pory. Ja w jego głosie wyczuwałam zawsze coś niepokojącego, dekadenckiego, tak bym określiła, nawet jeżeli próbował tańczyć, śpiewając. Pan Michał Sternowa do nas dołączył. Bardzo dziękujemy, bardzo miłe słowa i o Piotrze, i o Trójce, o nas. Tak, miło, naprawdę miło. No, cztery maile to jest zawsze coś. No właśnie, o czym chciałam z tobą porozmawiać teraz? No nie o inspiracjach, tylko o motywie kosmicznym w jego twórczości. Jakbyś go zechciał, że może to trochę jak praca maturalna, no ale nigdy nie jest za późno. Po pierwsze, to zamyśliłem się nad tym, że być może nie zdajemy sobie bardzo często sprawy z upływu czasu, ale Ziggy Stardust to jest 48 lat temu. No, 72 pół wieku. Prawie pół wieku. Ciągle dla mnie 72 to było nie tak dawno, prawda? Dopiero jak policzę, że jest 2020, to się okazuje, że motyw kosmiczny w jego twórczości. Absolutnie masz rację. Można pewnie byłoby z przymrużeniem oka w ogóle Bowiego nazwać takim kosmitą, ale takim kosmitą z powieści Stanisława Lema, czyli takim kosmitą z dużym poczuciem humoru i surrealizmem jako cechą charakteru. Zaczęło się wszystko przecież od pierwszego singla Space Oddity, który jest, kto wie czy nie, jednym z najbardziej rozpoznawalnych piosenek Bowiego. Tutaj to 69 z kolei. To pół wieku to już tak stuka naprawdę, to jest ponad pół wieku temu, a utwór ciągle brzmi świeżo i współcześnie. Myślę, że ten kosmos miał trochę drugie dno u niego, bo pojawiał się też w twórczości Alien, czyli Obcy. Mm-hmm. To jest bardziej chyba taka bardzo dla nas łatwo zrozumiała za pomocą kosmitów, czy innej cywilizacji, czy science fiction, czy podróży gdzieś tam w przestrzeń, próba pokazania właśnie wyalienowania. Ten obcy nie zawsze jest dosłownie ufolutkiem zielonym z innego Układu Słonecznego. On jest kimś odstającym od normy, od społeczeństwa, od jego codzienności i norm. Myślę, że w ten sposób można przeczytać wręcz scenariusz filmu Człowiek, który spadł na Ziemię, bo niby to jest przedstawiciel innej cywilizacji, a tak naprawdę jest to ktoś, kto trochę łamie te normy wokół, który zadaje pytania, który próbuje żyć inaczej, postępować inaczej. Jest wiecznie ciekawy tego, dlaczego. To jest jego główne pytanie, które zadaje wciąż. I Bowie, który sam zmagał się z tego typu problemem własnej osobowości, własnej tożsamości artystycznej, przez to, że zawsze pędził do przodu, trochę niezrozumienia, myślę, że w takim swoim alter ego kosmicznym znalazł bardzo wygodne zwierciadełko. Kosmita być może jest słowem powszechnie uważanym za, no może nie pejoratywne, ale przynajmniej takie kontrowersyjne. Ale Bowie był trochę przybyszem z obcej planety, jeżeli zobaczymy, ile razy zeskakiwał wszystkich, zmieniał muzykę, zmieniał swoją osobowość. Od początku aż do końca kariery, bo już ustaliliśmy, że Black Star było też ucieczką do przodu, można tak powiedzieć, artystyczną. Niby pod koniec kariery, chociażby w, nie wiem, teledysku Where Are We Now, czy w paru innych momentach obejrzał się do tyłu. Musical jest też przeglądem jego twórczości, ale Black Star to jest ucieczka do przodu. To jest kolejny, ostatni niestety, ale kolejny skok taki, że musieliśmy go troszkę doganiać. I przez chwilę orientowaliśmy się, gdzie jesteśmy, na jakiej planecie, gdzie tym razem wylądowaliśmy, w jakiej galaktyce z Davidem Bowie. Także myślę, że scenograficznie te kosmiczne motywy, które się u niego pojawiają, oczywiście bardzo często dosłownie i z kostiumem, i w przypadku całego projektu o Ziggim Stardustie i Spiders from Mars, tam to było na jakimś gruncie też dosłowne, ale ja bym postawił tezę, że kosmiczny motyw twórczości Bowiego miał znacznie głębsze dodatkowe znaczenia. Mm-hmm. Właśnie te alienacji, właśnie to ta próba spojrzenia na artystę, który wciąż w lustrze widzi kogoś innego. Mm-hmm. To jego muzyczne i artystyczne, bo przecież u niego sztuki wizualne były szalenie ważne, alter ego czyniły z niego takiego przybysza z innej planety, prawda? Bo wszyscy patrzyli się, co się dzieje w muzyce, co się dzieje w teledyskach, co się dzieje w scenografii, w strojach scenicznych, w tym wszystkim, czym Bowie uparcie chciał zaskakiwać i uparcie nie chciał patrzeć za siebie. I myślę, że uparcie walczył z czymś, bo jest przecież w kanonie takich najważniejszych gwiazd rocka. A muzyka rockowa ma pewną przywarę, z którą bardzo trudno walczyć. Bardzo mocno opiera się na tradycji, na patrzeniu właśnie w przeszłość, na to, co się kiedyś wielkiego wydarzyło. Nie chodzi mi o odcinanie kuponów, ale jakby na powoływanie się na to, co było. Bowie był artystą, który kompletnie próbował się temu przeciwstawić. On nigdy nie czerpał z tego, co zrobił wcześniej. Wręcz przeciwnie, czasami świadomie tą historię za każdym razem resetował prawie do zera, żeby zacząć z białą kartką papieru. a nie z przeglądem tego, co udało się 20, 30, 15, 10 czy 5 lat temu. Bardzo znów ciekawe, co powiedziałeś. Powiedziałeś, że nieustannie to pojawiało się u niego, ale bardzo istotne jest to, że właściwie od początku jego twórczości, bo znów spoglądam na tę jego gigantyczną dyskografię, no i tutaj rzuca się w oczy Space Oddity, 69 rok, czyli to było jeszcze przed jego występem w filmie Rega, tak? Czyli to tak naprawdę był jego pierwszy taki singiel, który zdobył szeroką popularność, czyli on wszedł w powszechną świadomość muzyczną. Właśnie tą Odyseją, tak, prawda? Tak, I tak. Czyli od tego zaczyna w tym 60., biorąc pod uwagę albumy, 9 roku. Przedtem zapewne poznał powieść Waltera Tevisa, tak? The Man Who Fell to the Earth. Później wziął udział w tym filmie, czyli wystąpił w tym filmie. Później mamy Ziggy'ego. No i aż po Lazarusa, który, no wiadomo, stanowi ten taki jakby sequel, tak? The Man Who Fell to the Earth. Tak to ja rekonstruuję, tak ja to tak rozumiem. I po drodze jeszcze parę punktowych historii, które tą tezę o kosmicznych ciągotach Bowiego pewnie potwierdzają, choć mówię, myślę, że kosmos to bardziej scenografia i didaskalia, a za tym kryje się taka artystyczna chyba niesubordynacja, tak bym to powiedział. Aha, myślałam, że użyjesz mocniejszego słowa, filozofia, tak, że egzystencjalne właśnie ciągoty, a nie artystyczne, tylko wręcz intelektualne. O, tak to chciałam określić. Starałem się wpisać w to, jak rozumiem Bowiego, który był chyba pierwszą osobą, która by wyśmiała przypisywanie mu zbyt wiele. On był człowiekiem, który przy wszystkich swoich artystycznych eksperymentach nigdy moim zdaniem nie popadł, no być może na jakimś etapie wczesnym w latach 70. można by coś takiego mu zarzucić, ale to z perspektywy czasu w ogóle nie jest istotne, ale on nigdy nie popadł w coś, co przy jego podejściu do sztuki było dość dużym prawdopodobieństwem, że tak się stanie, czyli w taką pompatyczną bombastyczność, powiedziałbym. On zawsze w tym wszystkim był bardzo artystycznie elegancki. Tam nie było tego, co nie wiem, co zdarzyło się Eltonowi, Johnowi pewnie w którymś momencie kariery. Taka artystyczna przesada, gdzie forma była formą dla samej formy, bez jakiejś tam sensownej treści wewnątrz. On w tej swojej twórczości zawsze był elegancki, moim zdaniem nigdy nie przekroczył granicy dobrego smaku, a już jeżeli, to w bardzo określonym, wymyślonym wcześniej, zaplanowanym celu. No. Dobrze, to ja teraz proponuję, żeby przed ostatnią rundą z Piotrem Mecem posłuchać utworu właściwego. No, odgadniesz zapewne, co teraz odtworzę i później już parę minut na zakończenie, taki rodzaj, że tak powiem, kody. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 8, 7. Commencing countdown, engines on. 3, 2, check ignition, 1. And may God's love be with you. tin can. Far above the world, planet Earth is blue, and there's nothing I can do. Cztery minuty po pół do drugiej. Raz jeszcze z nami Piotr Metz. Bardzo dziękuję ci z góry i z dołu za to, że zarywasz noc. No ale wiedziałam, że muszę z tobą porozmawiać. W takiej sprawie zawsze znalazłem w międzyczasie dwa jeszcze dowody na to, że ten twój kosmiczny wątek Bowiego jest jak najbardziej słuszny. Aha. W 97 roku, czyli wtedy, kiedy miał odbyć się koncert, jak już wiemy, chyba na stadionie Lechii. Tak, nikt nie przebił pana Klaudiusza jeszcze. Bowie wydał album, który się nazywał Earthling. I to jest angielskie sformułowanie, które w literaturze takiej, powiedzmy, bardziej science fiction oznacza ziemianina, ale w postrzeganiu kogoś z innej planety, jakiegoś aliena skądś tam. Oni o ziemianach mówią, że to jest Earthling, więc to jest kolejny jakby dowód na to. I nie lekceważyłbym też bardzo mocnego związku Davida Bowie z Brianem Eno, którym szczególnie w okresie berlińskiej trylogii bardzo mocno współpracował, ale generalnie był zaprzyjaźniony przez całe życie, bo przecież to właśnie Brian Eno jest muzycznym kosmitą wśród wielu dzieł z prawdziwie kosmiczną muzyką. Zrobił też ścieżkę dźwiękową do filmu o historii lotów Apollo na Księżyc. Tak. Zresztą niedawno z okazji 50. rocznicy lądowania na Księżycu wznowioną w nowej, poprawionej wersji. Więc tych motywów kosmicznych pewnie jest jeszcze więcej. Chyba mnie zainspirowałaś do tego, żebym jeszcze posiedział i je skompletował, choć pewnie wszystkich się nie da, bo to są bardzo często rzeczy nie takie wprost oczywiste i nazwane, tylko jak to u Bowiego bardziej, ja to zawsze nazywam muzyczną osmozą. No tak w finale jeszcze coś ci mogę podpowiedzieć, że od Odysei, tak? Bo w końcu o tym mówiliśmy po angielsku, ale no to jest Odyseja, żeby to usłyszeć, do Łazarza, nie do Lazarusa, bo to znowu po angielsku, tak. Tam z łaciny. Więc, że tutaj mamy z jednej strony ten antyk jakby, jako inspirację i na końcu Ewangelia. Ewangelia według świętego Jana, 11 rozdział. No oczywiście nie jest to opowieść o wskrzeszeniu tego Łazarza, brata Marii i Marty, a jednak coś jest na rzeczy, że no, w końcu to artysta, no tak, wielki artysta, ale popkulturowy. I ta Ewangelia gdzieś tak, w taki dziwny sposób gdzieś tam tuż przed śmiercią przenika do takiego albumu, no to i do musicalu. To też jest chyba do przemyślenia. Na razie jeszcze nie mam żadnej odpowiedzi na to pytanie, ale ciekawią mnie takie kleszcze, takie nawiasy, czy takie klamry. I chyba dowodem na to, jak wielkim artystą był Bowie, jest to, że ciągle o tym dyskutujemy, rozmawiamy, szukamy nowych wątków, że to nie jest etap zamknięty, tylko otwarty. Że on zostawił po sobie tak ogromne dzieło, że my ciągle je próbujemy jakoś opanować, zrozumieć. I wciąż znajdujemy nawet dziś w czasie tej rozmowy kilka nowych elementów. Ja złapałem się na tym, że pokojarzyłem w absolutnie spójne wątki rzeczy, które wcześniej znałem, ale osobno, a teraz tłumaczą się razem. No, gratuluję. No jeszcze wracając do tego ostatniego momentu. Oczywiście to jest niebezpieczny temat, bo niektórzy podejrzewają, że on jeszcze krąży, no, że jednak został wskrzeszony, że jest gdzieś z nami. Ale właśnie Aneta Kyzioł przypomina, że on nie chciał żadnego pogrzebu i że tego pogrzebu rzeczywiście nie było. Po prostu umarł, znaczy po prostu strasznie umarł, na nasze nieszczęście umarł, ale i co dalej? No, te prochy zostały gdzieś rozrzucone i... No ale przecież jest, bo przecież no tak. Cały czas jego duch dziś nawet nad naszą rozmową się unosi, prawda? On się tam do nas dziś uśmiecha z góry i pewnie cieszy się, że zrealizował swój plan, że unieśmiertelnił się artystycznie i że ta artystyczna nieśmiertelność jak na razie miewa się znakomicie i pewnie jeszcze się będzie ciągnąć może dłużej niż my. No pewnie tak. No wiesz, artyści wielcy w antyku mawiali, że niecały umrę, tak? No, omnis moriar. No więc on sobie na tych zasadach pewnie funkcjonuje, a wielbiciele chcieliby, żeby na zasadach innych to było, czyli cudownych. Czyli, że on jednak jest naprawdę. No ale to tak troszkę chciałam popkulturowo zawinąć w finale naszego spotkania. Bardzo dziękuję Ci za to jeszcze raz, że zechciałeś z nami się tutaj spotkać. No tak, spotkać online oczywiście. Pan Paweł do nas jeszcze dołączył, który też wstał z ciepłego łóżka, żeby napisać, że jest z nami, że nas pozdrawia. My też pozdrawiamy naturalnie. A więc Piotr Metz był naszym gościem. PS, twój ulubiony utwór Davida Bowiego, skoro już o popkulturze była mowa, to jakaś lista nam się należy, przynajmniej pierwsze miejsce. Ojej, ale to będzie bardzo nieoczywisty wybór. No to jutro możesz mi podać inny, a dzisiaj proszę o ten jeden. On się nazywa, on jest w dodatku utworem instrumentalnym. Nazywa się Looking for Lester, jest z płyty Black Tie White Noise, ale na tej płycie jest też jeden utwór wokalny, który bardzo lubię i który powiedzmy, że mógłby z uwagi na wokal też wystąpić. Nazywa się Don't Let Me Down and Down. I po tych dwóch utworach kłaniam się nisko i zabieram się za łączenie wątków, bo myślę, że to jest fascynujący temat. Bardzo Ci dziękuję. Jeszcze raz dobrej nocy. A oto zanim, dobranoc. A oto zanim raz jeszcze posłuchamy rozmowy z Konradem i Mielą, udostępniona nam ścieżka z próby w Teatrze Muzycznym Kapitol we Wrocławiu. To maleństwo, no ale zawsze coś. And the fingers broken. To be insulted by the fascists, it's so degrading. I po raz trzeci Konrad Imiela z nami. Dowiedzieliśmy się, że wystąpisz w tym musicalu i że jest to dla ciebie stosunkowo nowa wiadomość i tutaj przestajemy żartować. Tak, no nie wdając się zbytnio w szczegóły, mogę powiedzieć, że obsada spektaklu jest skomponowana z artystów Kapitolu, z artystów związanych z Kapitolem. Zaprosiliśmy wspólnie z reżyserem do głównej roli, do roli Thomasa Newtona, wspaniałego artystę, który też nieraz z nami współpracował przede wszystkim przy przeglądach piosenki aktorskiej, czyli Marcina Czarnika. Och, tak. Natomiast jedną z głównych ról w tym przedstawieniu, niejakiego Valentina, czyli trochę takie uosobienie tych sił ciemności, gra Cezi Studniak, który po prostu musi teraz trochę bardziej zadbać o swoje zdrowie i nie jest to problem wirusowy, uspokajam. No i faktycznie chroniąc zdrowie Ceziego, trochę musieliśmy zmienić plany. Cezi jest teraz w rękach lekarzy i mam nadzieję, niedługo dostaniemy dobre wiadomości, że jest naprawiony. No, natomiast faktycznie Jan Klata poprosił mnie o tak zwane nagłe zastępstwo. No i cóż, właśnie w tej chwili jestem po kolejnej próbie. No i jakoś tam się mierzę z dogonieniem tej roli, którą nagle no, muszę ogarnąć w 3 dni. No ale też na tym polega teatr. No to takie rzeczy się w teatrze dzieją i zawsze nadrzędną wartością jest dobro przedstawienia. Oczywiście, znaczy, przepraszam, nadrzędną wartością jest to, żebyśmy byli zdrowi i szczęśliwi. Natomiast już w organizacji pracy teatru, no to przede wszystkim najważniejsze jest, żeby premiera się odbyła i żeby nie odwoływać przedstawień, no więc robimy wszystko, żeby faktycznie dowieść ten wózek do końca i jak zagram Valentina w tych najbliższych spektaklach, czekając na to, aż Cezi wróci do nas zdrów i będzie mógł kontynuować granie już tej roli w kolejnym spektaklu. Przewrotnie życzę ci, żebyś jak najkrócej występował w tej rzeczonej roli. Jeżeli pozwolisz, to no, jeszcze... Myślę, że to będzie trudne, bo to jest wspaniała rola i myślę, że później będę z Cezim pertraktował, żeby jednak raz na jakiś czas mnie wpuścił. Znając tak zwanego Ceziego, czyli Cezarego Studniaka, domyślam się, że panowie nie będą w konflikcie. To teraz podsumowując, powiedzmy, że to właśnie Jan Klata po 8 latach, że zrymuje, powraca do Teatru Muzycznego Kapitol, bo to właśnie w 2012 roku mieliśmy szansę oglądać Jerry Springer The Opera. Natomiast do Wrocławia powraca wspólnie z Marcinem Czarnikiem, cudownym odtwórcą. Jakiej to roli w D'Antonie w Teatrze Polskim? Robespiera? No tak, no tak. Robespiera, tak, tak. No i wielu innych ról w spektaklach Teatru Polskiego za tak zwanych dobrych czasów. No też Jan Klata powraca do Wrocławia, bo no i jakiś czas temu faktycznie dosyć często mieliśmy okazję we Wrocławiu bywać na premierach w jego reżyserii. Teraz przez wiele lat to się nie działo, więc bardzo się cieszę, że Jan Klata wraca, że Marcin u nas gra główną rolę. No cóż, takie się trochę wiatry historii zawiały, że dawno ich nie było, ale cieszę się, że ponownie znajdują się we Wrocławiu i bardzo się też cieszę z tego, że wspaniali artyści Kapitolu tutaj faktycznie błyszczą w swoich wspaniałych rolach. Mówię na przykład o Klaudii Waszak, która gra właśnie Girl. Mówię o Ewie Szlempo-Kruszyńskiej, która gra Ellie. To jest taka no niezwykle skołowana przez to Thomasa Newtona, jego asystentka. Mówię tutaj o Arturze Caturianie i Justynie Antoniak, którzy grają uroczą parę Maemi i Bena. Mówię tutaj o Albercie Pyśku, który gra Zaka, męża Ellie. I mówię tutaj o 3 uroczych dziewczynach, które grają role nazwane przez autorów jako teenage girls, czyli nastolatki. Justyna Woźniak, Alicja Kalinowska i Agnieszka Oreńska-Lesicka. Jeszcze Michael, tragiczna postać, Adrian Konca w tej roli. Także nie jest to duża obsada jak na Kapitol, bo przyzwyczailiśmy naszych widzów, że faktycznie na scenie w naszych przedstawieniach znajduje się kilkadziesiąt osób. No 35, 45, to są takie nasze standardy. I tutaj to, że akurat mamy obsadę 11-osobową z 8-osobowym zespołem muzycznym pod kierownictwem Adama Skrzypka, to też w kontekście tego, że możemy sprzedawać 50% widowni, to też jest dobry zbieg okoliczności, to się wszystko dobrze składa, bo moglibyśmy, krótko mówiąc, ekonomicznie nie dźwignąć przedstawienia z olbrzymią obsadą, więc ze wszech miar ten Lazarus w październiku, we wrześniu, tak naprawdę we wrześniu 2020 roku jest nam bardzo po drodze. Jeszcze wracając do tych ograniczeń w PS, czytałam, że zanim państwo rozpoczęli owe próby w sierpniu, wszyscy artyści zostali karnie przebadani. Tak, przetestowaliśmy obsadę dwukrotnie, bo mieliśmy w czerwcu próby muzyczne. Kiedy spotkaliśmy się w teatrze po tych kilku miesiącach izolacji, no to trzeba było nam wszystkim jakichś takich elementów, które nas trochę uspokoją, a poza wszystkim no, dla naszego bezpieczeństwa. Faktycznie wszyscy pracownicy teatru zostali przetestowani, cała obsada, badania dla obsady powtórzyliśmy na początku sierpnia, na początku już tych prób reżyserskich. No i staramy się, taką klamrą nawiązując do Jerry'ego Springera, staramy się realizować jego motto: dbajcie o siebie i o innych. Więc oczywiście stosujemy te wszystkie restrykcje, które mają sprawić, że będziemy w teatrze bezpieczniejsi. Zapraszamy 50% widowni w maseczkach. No i cóż, to jest oczywiście trudny temat. To temat, wydaje mi się, na osobną rozmowę, jak sobie radzić w tej pandemicznej sytuacji. No bo jestem ciekaw bardzo tego sezonu. Może być ciekawie. Oby to ciekawie wynikało z ciekawych propozycji scenicznych, a nie jakichś zawirowań związanych ze zdrowiem. No ale krótko mówiąc, wiesz, standardem, wydaje mi się, jakimś takim wynikającym z pewnej etyki, dziwnej, pokrętnej etyki aktorskiej, jest to, że ktoś, wiesz, ma lekką gorączkę, jest przeziębiony, nawet jest bardziej chory, bierze ileś tam tabletek i jednak gra przedstawienie, no żeby nie zawieść publiczności, po czym w nocy odchorowuje i następnego dnia znów wraca na scenę. Myślę, że w tych realiach, w których jesteśmy, wszyscy będziemy bardziej przezorni i bardziej będziemy na to zwracać uwagę, żeby jednak siebie nawzajem nie zarażać. Już nie mówię akurat tym sam wiesz czym, sama wiesz czym, ale po prostu też zwykłym, nie wiem, przeziębieniem, grypą, anginą, czymkolwiek. Musimy bardzo siebie chronić, bo jedna osoba chora właściwie, no, my nie mamy na przykład w Lazarusie drugiej obsady. To są pojedyncze role, no, czas na zastępstwa jest ograniczony. Minimum te 3 dni, które ja mam teraz, zastępując Cezziego, no ale jednak trochę no, mamy rozmaite lęki przed tym sezonem. Obyśmy byli zdrowi i oby wszystko toczyło się tak, jak to mamy zaplanowane. No wiesz, ja rozmawiam z wieloma teatrami, ich dyrektorami, reżyserami w ostatnim czasie, no i wszyscy potwierdzają, że po pierwsze, oni, ich artyści są potwornie głodni, czyli bardzo, bardzo potrzebują kontaktu z publicznością, ale z drugiej strony i publiczność zgłodniała i rzuca się na te ułożone w szachownice nieliczne miejsca w każdym z teatrów. Także no, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. A jeszcze będzie PSPS, bo nie chciałam ci przeszkadzać i nie udało mi się wtrącić dodatkowego pytania dotyczącego prapremiery światowej. Ona, odbywając się na Broadwayu w Nowym Jorku, była dziełem wielkiego reżysera Ivo Van Hove, czy dobrze pamiętam? Ivo Van Hove, tak. Znaczy, to nie był spektakl na Broadwayu. Aha. To był spektakl na scenie off-Broadway. A no tak. Faktycznie Ivo Van Hove jest autorem inscenizacji tego przedstawienia nowojorskiego. On później zrobił jeszcze kilka razy tę inscenizację, przeniósł do Londynu. Ja ją widziałem w Amsterdamie. No muszę powiedzieć, że... W Amsterdamie czy w Düsseldorfie? Ja ją widziałem w Amsterdamie, bo później widziałem realizację w Düsseldorfie. To było w innej reżyserii. Okay. Już w tej chwili nie pamiętam, szczerze mówiąc. Nie chodziło mi o tego reżysera właśnie. Który z niemieckich reżyserów to stworzył, ale Ivo Van Hove reżyserię widziałem w Amsterdamie. Czyli widziałem 2 realizacje, no i teraz przygotowujemy 3. No szczerze mówiąc, bo kilka dni temu widziałem już w całości ten spektakl jeszcze z widowni, oczywiście próbę. Moim zdaniem nasza wersja naprawdę jest najciekawsza, tak to czuję. Nawet gdzieś wspomniałeś, że aktorsko jest najciekawsze, bo nie wszędzie musicalowi aktorzy potrafią grać. No tutaj, jeżeli nie ma Thomasa Newtona w tym spektaklu, jakiegoś charyzmatycznego faktycznie aktora, bo on tutaj pozornie nie ma nic do grania, on tutaj musi być i świetnie śpiewać piosenki Davida Bowie'ego. Nie, może to będzie jakiś następny pomysł repertuaru. Piosenki Davida Bowie, bo on jest osią wszystkiego, wszystko dzieje się wokół niego. I szczerze mówiąc, tej realizacji amsterdamskiej trochę mi tego Newtona zabrakło, jakiejś jego charyzmy takiej. No, a jak nie ma Newtona, to trochę nie ma przedstawienia. Stąd cieszę się, że akurat Marcin Czarnik gra u nas, bo tutaj Marcin jest świetnym aktorem, wybitną osobowością sceny i myślę, że dzięki niemu to przedstawienie pofrunie w górę wysoko. Też świetnie śpiewa. Ja do dzisiaj odtwarzam sobie, kiedy jest mi smutno, ponurą pieśń, ponury song do słów Tu Vima z PPA. Chodzi o ten straszliwy song ze spektaklu o wojnie Moniki Strzemki. Tak. I on tam tak śpiewa, że ja innego wykonania absolutnie nie chcę słuchać. O, to tak na marginesie, a teraz już musimy rozstać się, bo wiem, że musisz ćwiczyć oraz odpoczywać, żeby na premierze pięknie wystąpić. Tak, no faktycznie to jest dosyć ważne dla mnie, żebym teraz oddalił się w krainę Morfeusza, bo jutro przede mną próby generalne. Bardzo gorąco zapraszam wszystkich widzów, wszystkich słuchaczy na Lazarusa, do Teatru Muzycznego Kapitol. Zaczynamy premierą w sobotę, 26 września i potem wiele spektakli mamy w planie. Można kupować bilety na naszej stronie na spektakle w październiku, w listopadzie. Lada moment damy do sprzedaży spektakle grudniowe. Bardzo dziękuję. Ty nie dziękuj. Trzymamy, jak to się mówi, kciuki, bo nie ma lepszego określenia, więc ja już piąstki teraz zacisnęłam. No i wracam do Trójki pod Księżycem. Dobranoc, Konrad Imiela. Dobranoc, do zobaczenia. Tyle z Kapitolu i od Kapitolu. Prapremiera polska Lazarusa jutro. I Kapitol rozpoczyna od uderzenia pioruna sezon 2021. A teraz by pozostać jeszcze w kosmicznej aurze Lazarusa Live on Mars. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair. But her mommy is yelling no. Her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those gay men go. It's the freakiest show. Take a look at the low man beating up the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know who's in the dance. is their life on Mars? It's on America's tortured brow. Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Blue Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clowns. But the film is a sad thing, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be written again as I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the the wrong guy. Oh man, wonder if he'll ever know who's in the best-selling show. Is there life on Mars? Dziękujemy, to pierwsze jesienne wydanie Trójki pod Księżycem w 2020. Trzymajmy się, nie dajmy się depresji. I sam wiesz komu? Barbara Marcinik, Grażyna Oczkowska, Wojciech Dorosz. We fragmencie tylko, no plan, ale koniecznie, bo my mamy plan.